قادر سے محدث سے مفسر دہلوی تقلید منگاؤ کا او چکم خلق وہی چی تقلید ناروا دن اغیم در شرک پا تعریف کی دیدی قول پیش گئی دقیت ہوئی نو بابا نو سا دوئی تقلید شرکی دیتا ہوئی چی دا اللہ حق مخلوق لور کی او دلیل کسوی اتباع دا مخلوق ہوئی قرآن و سنت تی پری خودی ہوئی اپ ایمائی ارباو مقلدینو کی یو کس داسی نشترے چاگا ہوئی چی حدیث خوشتے خوزق و فلان کے باب امان اما امام سیب منم بس امام سیب دا سیویل دی نا یارا حدیثون دوار دی دوار حدیث سندنم صحیح دی متننم صحیح دی منگ سو کس زمانگ علم رسائی دمر نشتے چا سمر دی ما بو حنیف رسائی وا نمانگ دی دوار علم آدیسو کی ترجیح دی پارا منگ علم ابو حنیف لر اعتبار ورکا امانگو چا دا اولا بالعمل دی حضرت عمر وی چرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول قائم رواہ البخاری حضرت عائشہ وی چی سوک درتا وی چی بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فلا تصدقو بخاری رواہ البخاری حضرت عائشہ وی کہ سوک چا درتا وی چی پیغمبر پہ ولاڑے بول کر دی خبر برا سے تصدیقو کائی بل صحابی قسم دے چی پدیس ترگو ملی درے پہ ولاڑے بول کر دی وہ سوک اس بم امام صرف علما سے چلو منگ تو چالو خود سڑیا دا حضرت عمر علم اگر خارج البیت بان حمل دے دا حضرت عائشہ علم داخل البیت بان حمل دے جگڑے را نہ حضرت عائشہ کو بکور کیوں کہا نو ما بالا فی البیت قائمہ حضرت عمر چی بالا نو بالا اے خارج البیت اند ضرورا یا اند المرضی یا لگا پینزت تو جی ہاتھ محدثین ذکر کی وزو قرآن لیم کہنا نو دا خو یار دا علماء و دا تقلید دا غی خو بیار چطو باز کو یار خبر رکھ دا شو خا سو شوی وی شعب سو اقسام شد دریش لی سلوش لی یارا پینزم شرک الاسباب دیبان غور کوای شرک الاسباب گوری پا دیبان علماء گوری دیر خستا باستو نکردی او زمان دا علماء دیوبند پا کتابونو کی پا دیوان باس دے فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تارنگی مجموع فتاوی دا مولانا عبدالحی لکھنوی پا دیو اردو فتاوی کیوں پا دیوان دیر خستہ بحث شوئے دے چی اشیاء کو مؤثر بذات جاننا اور ماننا شرک ہے دائی لکل دی یو سیز کی تاثیر ذاتی گنل شرک دے دایات کے خواہ دا شرک تاثیر لیکن یو سڑے ہوئی چیز او بس کم دا ڈوڑے خرم دا بما مرائی دا سے عقیدہ شرک دے دا گولے خرم دا بمی جوڑے دا عقیدہ شرک دے یو سیز کی تاثیر منل دا حرام دے مؤثر اللہ دے بس کہ ابو کی دتند ختمول اثر شتے نو چاچول دے مؤثر اللہ دے کہ ڈوڑے کی دلو کی ختمول اثر شتے نو اثر چاچول دے اللہ کہ یو دوئی استعمال کی دیو بیماری مقابلہ کول شتے نو دا اثر چاچول دے اللہ چول دے تاثیر ذاتی منل پہ یو سیز کی دا گناہ دے شرک دے اما یو دوی استعمال پدی باندی چ اللہ پدی کی دا تاثیر اچولے دے تیشوا دی بوٹی کی اللہ دا تاثیر اچولے دے دی سیز کی اللہ دا تاثیر اچولے دے او زب طور علاج دا شے استعمالوم اللہ بمی جوڑ کی نو گناہ نشتا دے بلکہ دا سنت تھی پیغمبر علیہ السلام پخپلا علاج کرے دے او پیغمبر السلام پخپلا دیان استعمال کرے دی بلکہ اللہ پخپلا وی چپا گبین کی میں شفا خدا گبین بلے پار دے طلب دے شفا استعمال ہے کو گبین شافی نہیں دی شافی سوک دے اللہ خبر اخلاص دا شرک الاسباب وی ہوا اسناد التحصیل الاسباب العادیہ کا شرک الفلاسفہ وغیرہ و شرک الاغراز بل دے و شرک الاغراز شرک الاغراز دے تا من خلق ریا ہوئی شرک الاغراض تو ہو العمل لغیر اللہ چی او سر عمل دا مخلوق دے پارکے زدرس کم چی تاسو راضی شے خلق را تخصیفتو کی خلق را لمدہو کی دا شرک الاغراس شے چی کم عمل کی رضا دا اللہ نی نبس آگا گناہ دے اگر ریا دا اور ریا شرک خفی دے لکا شرک شرک جلی دے اپو وجود دا شرک اعمال بربادی گی اپو وجود دا ریا دا ایماندار اعمال بربادی گی اپا دی بان اغلوی حدیث دا عالم او دا مجاہد او دا سخی ذکر دے اللہ کریم چرے منگ لد شرک جلی نمساتی اللہ دی منگ دا شرک خفی ریا نمساتی دا شیش اش شرک الاغراز هو العمل لغیر اللہ چبل چال بارک ہے دا سویل شپکشل چشپشل اس دے فحکم الاربات الاولا حکم دا سلور قسم نورم بانو کم شرک استقلال تبعیز تقریب تقلید الکفر بالاجماع آہو کفر دے شرک تقلید کفر ٹھیک شا اور شرک تقریب کفر شرک تبعیز کفر شرک استقلال کفر وی دادیم آخر کی جدیم و حکم السادس اے الاغراض ولا مل غیر اللہ المعصیت من غیر کفر بی اجماعی دیسر سرے کافر کی گی نا خو گناہگار دے کامل گناہگار دے داد اجماع دا علماء دا ریا سر کافر کی گی نا سڑے خو معصیت والا دے صاحب دا معصیت دے اور دا اعمال بان سواب اشتا دے بیا پا دی منز کی چدا پیزم ہو کنا شرک اسباب شرک اسباب آگے باندھے ذکر کئی فدی کے لیے تفصیل دے پھر اسباب ہے کہ شر شری دا کی دوی چدا تو اثر بے طبعا چدے کے تاثیر ذاتی دے فقد حق الاجماع على کفر کہ وہ دے کے تاثیر ذاتی دے تو علماء و چدام کفر دے او کہتو چ تاثیر ذاتی نشتر ہے اللہ پکی تاثیر اچولے دے یا مؤثر اللہ دے دا یو بان دا دا یو سبب دے نبی آپ گناہ نشتا دے نہ دے داش پک قسم بیان کر دے یا سر تھا دا غسل دا شرک تعریف منگو کا ان شاء اللہ باقی اقسام بسوا بیان ہوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مهمة دا قرآن مجید فدی سلسلہ کی رنبنے مقصد المقصد الاولى فی بیان مسئلۃ التوحید اور بیا دا توحید ستوئی دائی تعریف او دائی معرفت بیان شو پست یغینا تعریف د شرک لغتن اور اصطلاحتن دوارو حیثیتن سرا لغتن بحیثیت لغت اور بحیثیت اصطلاح دوارا بیان شو بیا اقسام د شرک منگا ذکر کرا چ اعتقادی اور فعلی بیائی سرا سرا مگا مزید بطور تائید دا باقی کتبنا شپگ اقسام نور بیان کرا بیا منگ رجوع کو بسوئے اصل مسئلہ چی شرک منگا حس قسمنو کے اور پارا چ دے دنیا کی حلقوں کے ڈیر عام دے شرک اعتقادی دارمبے قسم دے بیادی کے فعلی دے اور دی شرک فعلی تا شرک عملی ہم وئی اور بعض حضرات دی شرک قولی ہم وئی شرک فعلی شرک عملی شرک قولی دادری وار نمونا دیو شرک دی چاہے تشرک فعلی بھی لکھی گی مختصر طریقہ ابیاز یعنی لغوان دے تفصیل با دے سلور و اقسام و زکوم خوال دا خاکا چے دکنا دا پا ذہن کی کے دے او بیا دغین رسو منگ تفصیل کو نبیا و تفصیل کے ترتیب سر خبر کو دا شیخ مرحوم دا طرز دیر طویل و دیر اگدو آئے با دا قرآن آیتون پیشکول بیا با احادیث پیشکول بیا با واقعات پیشکول سلسل با دیر اگدو فائی وقت با دا خلق و حمتم دیر زیادو اصطلاحات منسان تر مصبخین پوریوی لکی دا بہرحال بطور نچوڑ و خلاصہ شرک پہ دو قسم دے اعتقادی اور فعلی فعلی بانے اس فی الحال بحث نہ کو نڑمبے قسم دا شرک اعتقادی بیانو اعتقادی شرک یعنی دا غیر خدا متعلق دا یو سڑی پہ زڑ کی دا سی اعتقاد دا خوف یا اعتقاد دا تعظیم یا اعتقاد دا عبادت بزرگ پیدائشی ندیت اعتقادی شرک ہوئی غیر خدا سرا بزرگ دا سی عقیدہ پیدائشی چدا عقیدہ اللہ سرا پیدا کول پکاری لکا خو بلا اسباب ش تعظیم دا تعظیم ش ہے نا عبادت ش دعا شوا اور رکوع سجدہ شوا ہر اغا عمل چ دغی تعلق تعظیم معبود سرئی اور دا تعظیم یا دا خوف متعلق بالقلب وی دیت شرک اعتقادی ہوئی بیاد دی شرک اعتقادی سلور قسمن دی چکم عام پا دی مشرکینو کے رائج دی رنبے قسم شرک فی العلم دی دیم قسم شرک فی التصرف دی دیم قسم شرک فی الدعا دی سلورم قسم شرک فی العبادت دی ہر رنبنے شرک چدے نو دا دویم شرک دے پارا دا مبدا دا شرک فی تصرف یعنی اعتقاد دا تصرف پا بارا دا مخلوق یو سری لعل رازی چدے دے دا عقیدوی چی ان فلانن یعلم احوالی و بواتینی چدے دا عقیدہ پیداشی چی دا فلان کے شخص زما پہ حالات باندھی زما پہ باطن باندھی دے پوئے گی نو دا شرک فی تصرف دے پارا شرک فی العلم بنیاد دے اول دا عقیدہ دا مخلوق پبارک پیدا کی گی بیازب یو یو تعریف کم خدا سلور وارتا تھا نہ چھوڑ کم کھانا چستا ذہن کے پراتی کے نور تائیدات نہیں لکھلی یاد نہ کاپی چا تو رکشی انو بیا بس کہے کہ نا مثلا نو دیل پارا نچوڑ ذکر کوما مخلوق پبارک چدا عقیدہ پیداشی چ دیتا زما دا حال پتہ لگی نو بیا دی دوبارہ سمارشی نو بیا عقیدہ پیداشی چ چونکہ دے پوا دے دے زما پخ کار خوشحالی گی او پ بد کار خفکی گی نہ چپخ خوشحال ش نہ فیدہ برا کی چپ بد خفش نہ چت ٹکر ران کی نہ شرک فی تصرف ش خدا شرک فی تصرف بنیاد سلی شرک فی العلم دے نہ چکل اعتقاد دا تصرف پا حق دا مخلوق کے پیداشی نہ بیا دریم نمبر شرک فی دعاشی سمانا یدعوه ویستعین منه نبیا ورتوی را مدد شا تکلیف رانا لرکا کہنا او زمان دا کارو کا او دا کارو کا نا آغا شرک فی الدعا آغا دا شرک فی التصرف بانی بناوی او چکل دے دعا دا مخلوق شروع کی استعانت او طلب دا حاجت بیا دیاغی تعظیم دے پارا بیا دے عبادتم کی کل رکو کل سجدہ کل طواف لکڑیر مشرکینی چاہی دا قبور دا نیکان و بندگان و تسجدی کئی ای ترکو کئی باقی دا دیاغی نا طواف نا کئی اور اگی سرا اگی نا آغا آغا تم ساتی چکم دا خالق اور دا مالک نا تم ساتل پکاری دا آخری شرک فی العبادت دا دا شرک فی الدعا نا پستی شرک فی الدعا علا کیگی چی اعتقاد دا تصرف پا حق دا مخلوق کے پیدا شی اور اعتقاد دا تصرف کل پیدا کیگی چی اعتقاد دا علم پا بارد مخلوق کے پیدا شی چی ان فلانن یعلم اخوالی و بواتنی بلا اسباب ظاہری اسباب ظاہریوں نا بغیر اگر تزما دا حال پتا لگی دا سلوش تشوا نو کلا کلا با حضرات تو دقا سے بیان کرتا ایداد پہ وان نرل نو دا ظلم خلاصی کا نا کو چلے خودل دولم لندولم اس دا سلور قسمشلا ز نہایت اختصار سرا دا سلور بیانو ما او زیم چا کوشش کوم جسا کالی پا قرآن وقت دیرو لگی نو اختصار دا دے شرک قسم اول سر شرک فی العلم دے شرک فی العلم ستوی پا پختو کے تعریف دا دے دا اعتقاد لرل دی پا حق دا مخلوق کی چی ان فلانن یعلم الغیبہ ویعلم ما کانا وما یکونو یا دا سی ویا شرک فی العلم دے تو چی ان چی او سری اعتقاد پا حق دا مخلوق کی راشی چی بی شک دا فلان کے کس زما اقوال افعال اوری اور خبر دے بغیر اکتساب دا اسباب ظاہریونا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ یو عالم ترشید ازبرگ عالم ترشید اے اردو کی تفسیر لکھلے دے اور ڈیر مزیدار لکھلے مختصر دے اغد علم غیب دغه تعریف کی چ ہر اغ شے چاغی ترصد پ اسباب کیگی اغه ت غیب نہ وئی غیب ار اغ سیز تو وئی چاغی ترصد بلا اسباب وش اس کے تو پ ٹیلی فون سره د امریکای او د روس او د لندن دا خاص میوی خود دا نویل پکا دا مکی او دا مدینی دا خلق و خبر تاوری دا سو سرا تلیفون پا ذری سرا وارلس سرا نو دیتا غیب نوی یا تا دا ٹی وی پا واسطه سرا داغی اگا پاک مقدس زمکی تا گوری نو دیتا غیب نوی ولی نوی چه دا خو آلاتی نو پا آلاتی تا گوری دا خو آلاتی چھ پا آلاتی تا اوری لکا بعضی مشرکین پا دی وقت دا اعتراض کی چھتا سو این اللہ اندو المسا و یونزل غیس و یعلم ما فی الارحام او دی وقت کی ڈاکٹران خی چھ ما فی الارحام رحم خالی دے او کی رحم ڈک دے او کی لکھ دے او کی جنہ دا مذکر دے دا خی درتا او قرآن وی چھ و یعلم ما فی الارحامی نورتوی چمنگ پخپل مدعا بانی مضبوطیو چیلم دا ما فی الارحام یو اللہ تا دے دے دے آلات نگوری او دے دے منگ توخی منگو علی نام ورکو دا خو چی مشین دے آلات تی مشینان دی دا غی مشینانو پر ذری سر دوی گوری چی سری آ مشین ورتخی چی دا ناس دا پردی ختم شی گنا نو چی آگا موانی ختم شی نو مشین کی دے توخو لشی نا دیتا خو علم دا غیب نوی دا خو تام آلہ استعمال کرد دا خو آلہ استعمال شوا اگر مشین کی خودش پر سینی باندی چی دی که دن نسدی نو آلہ استعمال شوا مگو چی بلا آلہ استعمال یو سرے دوی چی دی مریض پر سینہ کی دا تکلیف دی رگ بند کی رگ کلاو دی وینے ٹنگ دا او کنا رگونے دو دری بند دی منگ تا دیو خی سو خیلی شی نیشی خیلی دا خو آلات تیر دیل پاٹی را خستہ خبر کردہ ہر اغشے چتور ترسے پہ اعتبار دا استعمال دا اسباب ظاہریو آیت غیب نوی غیب ار اغسیز توی چ بغیر دا اکتساب بغیر دا کسب دا اسباب ظاہریو نا او دا صفت یو دا اللہ دے نو نور تعریفونا بدر تکوم دا غیب خو یا دو تعریفو یاد کا چاک بیزاوی شریفی لے امام رازیم دا ذکر کر چ غیب ستا ہوئی الحفی الذی لا یدرکه الحس ولا یقتضیه بداهت العقل آغا خفی امور توئی چاغی ادراک پہ حس نشی کہنے او دا عقل انتہا ورت نشی رسے دین دیتا غیب ہوئی امام رازی کل ما کان غائبا عن الخاصة کل ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق بس دا غیب خط تعریف دے کل ما لم یقم علیہ دلیل ہر غشے چ پاغی بان دلیل موجود نی او مخلوق دغینا مطلع خبر کرے شوی نی او دیوی چ دا کار شوی دین دے تا غیب وے اس کے اوسرے چ پیغمبر علیہ السلام چ جنت تے دوزخ تے پولیس راج تے فرشتے تے دا غیب نہ دے ورتے دا خو ثبتہ بالدلیل کنا اگر غیب چ صفت تباری تعالی دے او منفی دا مخلوق نہ دے اگر دا دے چلم یقم علیہ دلیل بھائی دلیل نشتا دے اس ما تدری نفس ما ذات سے بغدا و ما تدری نفس بیائی ارزن سبا سبا بزی سکی تب سکی سبا داتا تا پتہ نشتے پا کم از مکہ ومری داتا تا پتہ نشتے دے اس اگر احوال برزخ حدیث ذکر کر دی نائبان خود دلیل موجود دے غیب منفی اغسیز توی چدا اغیبان دلیل قائم نی کل ما لم یقم علیہ دلیل ہر اغشے چی پا غیبان دلیل نی ولد طلع علیہ مخلوق او پا غیبان مخلوق نی خبر کرے شوی او بیا یو سڑے ہوئی چی داسی ناغی تومی با غیب ویو و دا غیب خاصا دی پروردی کار عالم دا او بیا برسرن اور خبر زی پزی کی انشاءاللہ اس دا خود غیب تعریف اس نو شرک فی العلم دے توئی چ دی اوسری دا عقیدہ پا حق دا مخلوق کی ثابت شی چ بے شکا دا فلان کے شخص دے زما پا حال باندے بغیر اسباب ظاہری او دا استعمال نہ پوئے گی دے پا غیب پوئے گی دے پا ماکان و ما یکون بانے پوئے گی لقد اللہ پشان الیازم باللہ نبیا خواگا شرک فی العلم دے او کہ سرے ہوئی یار دیر دیر پوئی گی خو پا فلان کی آلی سرا یاد آگا دا فلان کی مل خبر آوری پا ٹیلی فون سرا وائرلیس سرا موبائل سرا وغیرہ سرا دیتا وہ غیب نہ ملے کی دا ہو آلات تھی آلہ استعمال کی ٹھیک شو دا خدا شرک یعنی دا علم تعریف نو بنیاد والا کی دا چہ دا علم علم غیب دا صفت تباری تعالی دے علم پا ماکان اور ما یکون دا صفت تباری تعالی دے اے دا یو ترس دا مسئلے بیان ولو دویم ترس اثبات تا علم غیب اللہ لرا بیا دریم طرز نفی د علم غیب د مخلوق نا کلن و جزءن و بعضن اے کله بداسی اتونی چې بالکل د تمام مخلوق نه با نفی د علم غیب شوی کله بد یو یو پیغمبر نا کله د فرشتو نا کله پیرانو نا جناتو نا کله د عباد الله الصالحین نا نو اثبات علم یو الله لرا دا یو اور نفی د علم غیب د مخلوق نه دا دیما بس دا آسان آسان طرزونه دی سورت حشر وګورا چې بطور حصر الله فرمای چې علم غیب صفت تباری تعالی دے آیت نمبر دے 22 دوشتم 28 سفارا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله بس صرف هغه معبود دے لائق د عبادت دے لا إله إلا هو نشتے لائق اور مستحق د عبادت مگر صرف اللہ دے عالم الغیب و شہادہ خبر دے پپٹو پسرگندو باندے خدا شہادہ اور غیب دا زمان استاد مخلوق پا ارادے باندے چھ بعضی سنہ مخلوق نہ غیب دی اور بعضی مخلوق دا اخکار دی اما اللہ چلے اگر تہر سو شہادت دے چھ پوٹ عالم دے پپٹو باندے چھے پٹشی نبیا پی عالم دے نا چھے تا نا کم پٹشی نا پاگے عالم دے دا مانا تا تا چھے کم اخکار دے پاگے اللہ تا ہر سو اخکار دے سوا منکم من اسر القول ومن جار بھی ومن ومستقف باللیل وسارب بالنہار سورت رات آئے تا کمانا ہر سو برابر دے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اغد محربان رحم کون کے چ رحمانیت و رحیم اور الوہیت اور معبودیت دا داغی پا ذات کے خاص دی نو علم پا غیب باندے دام داغی ذات خاص شوا زکا چی ہو اللہ ہو الرحمن دا زمائر دا حسر دی کلام پا اول کی چی حسر وی یا کلام پا آخر کی چی حسر وی طول کلام با پا حسر بانے حمل کوئے کما ہوا دا ابو علم المعانی هو الله هو الرحمن نو هو عالم الغیب والشهادہ آز اے سورۃ حجر گورا آیت سلی رشتم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اللہ فرمائے البتہ تحقیق منگا پیجنو الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ مخی کی دن کی دتا سنا امنگا پیجنو المستأخرین رستو کی دن کی دتا سنا دے ات ترجمے زاد المسیر کری دی خان یو مانا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ چغمخ کی دن کی دی پا اعمال صالحو کی دا تاسونا درس کی تاسونا جہاد کی تاسونا مزد دا تاسونا سوک مزد لگرندے زی سوک درس لمخ کی زی سوک جہاد پا صفی اول تزی سوک پنے کہے کہ دیوبل نمخ کی والے کی المستاخرین او رستو کی دن کی چھ رستو رستو رازی اگو منتا پتا دا اول تل کمال دے زکا اللہ مستقدمین مخ کی ذکر کیجئے آیات گوری زبا ترجمہ کم دا تفسیر نخواز بزان نسنے انشاءاللہ دا بزاد المسیر کشتے دیجئے کلی کلی اولا ترجمہ المستقدمین المستاخرین مخ کی تلن کی اور استو تلن کی آغا چی دیر صدی مخ کی لارل آغا منگتا معلوم دی آغا چی رست راتن کی دی آغا منگتا معلوم دی حاصل سشا علم بی ما کان و ما یکون سدی سبئی دا یو اللہ تا اللہ سوی معلوم دی بل چاہ تا پدی کے پتہ نشتا دی زکر ملال قاری وی دا بیا علم غیب کے ذرا تا کتاب را رما من اعتقد تسویت علم اللہ و رسولہ فہو کافر زکر فتوی نہ لگو ما خز مفتی نیم ما کورس نہ کرے صرف دا علماء مفتین چکم دی نداری فتوی نقل کو ما اور شیخ مرحوم بوی کل کل بے گپ لگاؤ آئے ہوئے چیزیں پزے لکھ لیجیے نقالوں سے بچو لیکن ہم نقالوں سے ملو لیکن چاہیے نقال آگے اصل نقل کی ہے منگ نقل مال عقل کو پوچھے گا نا آنا نقل دے دے مفتیانو من اعتقد تسویت علم اللہ و رسوله فهو کافرن، چو سو پید اللہ و در رسول علم برابر دے نو بس دغه سره کنا کافر دے. اللہ اکبر. علم د مستقدمین او د مستاخرین دا دیو اللہ صفت دے. سورۃ نحل گورا ورپسی دے نحل نمبر 19 علم ما تسرون وما تعلنون، اللہ پی جنی ارغس چتا سو پٹوے، وما تعلنون اغا چتا سو اخکار کوے، یو اللہ تا پتہ دا. سورۃ رعد گورا آیت نمبر 8 اتم نہم اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، اللہ دی چ پی جنی ارغه شی چوچتی ہر یو مادہ او اغه چ کمی رحمنا یا سوا کئی مودی کمی یا مودی سوا کئی، جسم کمی یا جسم سوا کئی، عقل کمی یا عقل سوا کئی وغیرہ. وکل شین دو بی مقدار عالم الغیب والشہادہ، اگر پو دے پا غیب باندی نو پا اخکارو باندی، الکبیر المتعال اگزا چی دے لوی دے، المتعال چی مبرا دے صفات دا مخلوقنا، سوا منکم برابر دی حقیت دا تاسنا من اغسوک اسر القول ومن جهر به، ها چخکار کوي اخبل خبره پټوي اخبل خبره یا اخکار کول کی پاغي، او اغه سوک مستخفم باللیل چزان پټون کې پترو دش پکې دے، وساربم بالنهار او روان دے پټک نه غرما، دا ټول اغه ته یو شان برابر دي. سبحان الله، الله کریم صفاتونه دي. سبحان الله ویل پکار دي. خاص سورۃ بقرہ ہوا آیت نمبر 33 دریو دیش سیو سے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم غرا اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا خدای صفاتو نه دي کنه. الله وی ما تاسو نو ویلی چې زه پویم په غیب باندې چې آسمانو سره متعلق دي یا زمکه سره، او زه پویم په هغه څه چې تاسو احکار کوي یا پټوي، ما ته هر څه معلوم دي. قبل وجود هم ما ته پته ده چې آدم کې څه کمال دی، چې ما پیدا کو هم ما ته پته و چې د خاوند کمالات وبې کنه. علم غیب د الله کریم صفت. سورۃ انعام آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ ہی اغزات چا متصرف دے پا برا او کتا، الہ معبود دے برا اور کتا، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اغاب پی جنی پویگی پا پٹو ستاسو نو پا اخکارو ستاسو نو ما تک سبون ستاسو. سبحان اللہ. انسان سر متعلق خدا غدری خبر دی، سبا پا زرکی سبا پا جبئی سبا پا لاسخ پوکی، نو سر رکم دزر خبری جہرکم دا جب خبری ویعلم ما تکسبون دا جوارح خبری چس دن دی سبار چس کئے وار پوار خوشی ہر سنا خبر ہر اللہ دے خبردار بوشی دارنگی گورت دا مسئلہ خوٹی رہ دا خو یو سو سو آیتون ذکر کو اے ورپسی دا یو کم شپیتم گورا دا سورت انام دے سبحان اللہ وعندہ مفاتح الغیب وعندہ مفاتح الغیب بس حقیح سخدی سشے علم دا غیب کنجانی دا غیب خزانی دا غیب اسباب دا غیب کنجانی بے زمانے کو ماں وعندہ اللہ سخدی مفاتح الغیب خزانی دا غیب یو اللہ سخدی چابیانی دا غیب نو علم غیب دا خزانہ دا او پا لوح محفوظ کے اللہ پا خپل علم کے محفوظ کرے دا ٹھیک شو کہنا غیب او دا علم دا اغا چابی اور اسباب دی نو چی غیب مقفل کا چابی زان سخا کے خدا نو سوک با اجرن دی ماتی سوک ماتو نی جرن دا ہاں ابیا جدل ترالو نے شیخ سعدی اشعار بم درتا ہے لا یعلمها الا هو سورۃ یونس گورا یوش پیتم بس لگ لگ آیتنا ہڑو وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل غرا او نے تاسو پیولو کار کے دکارونا یوش پیتا اور یول سم سپارا دا سپارا درا بنس کال زیادہ کرا وید سپاری نو ماخلا سپاری نو بزاخلم خود چی یاد دی راتا اس مالا ایرشن بیا بناخلم ازل کما پا پینڈائی کی درس دیر کرے رکھا نا نو آل تب آگی مگل دا قرآن راکھو دا دا 848 والا دا چکم ماسا غفروت تے انو بس دی کس مگا پویگو بلکی منو پویگو پویگو مویگو نا خلا کچل وال پا دیکی کو خیال دینا ہے انو حضرت با صفا رولا مثلا دا اس ماسا غصفا 299 میں آئی بے 299 میں صفا نو آیت بے شورو کو او دا خوش لکا چونکہ نسخی ارچا سا خپلی خپلی دی جدا جدا دی بیلی بیلی دی لیکن مجھ سے خود نہ نسخشتے نہ کپڑا دخترشتے کیا نا نہ ٹکر دی بس للہ فی اللہ کار دے یارا اللہ اکبر شیخ راتوی قرآن پڑھایا کرو نو ماں ورطے حضرت دل فارق مدرسوں پکاری کی باو مجھ سے خصدی نو ماں تے یو کس ہو گورا اسے یو کس اور بس اگر تو قرآن ہویا پدی ہمو خوش آلے گا چھ کسان دیری کیا نا اب زمان اس پوری دانے دے چھ دیری سے خفا ہے ہمارا بیا جنگ کی پفٹوم جنگ کی طالبانو پفٹو بیا دا خزما فٹا دا پرون ما سخوا بلی ما سخوا دا قرآن پاک آگا سشو یوسرون علی انفسی ملو کان بیم حساسا آئی خلو کی تندی تیرو لی چھ وی تو اس کا زمان خیر دے نو چھ درن فٹا چاوار سن وی تکی دا قرآن پاک زمان خیر دے نو دا صحابو اتباد او کہ تکی اخپلی نو بیا خوبا کنا آگا جرگوا پرنالے پی جانے دے کوٹو لے پاسے چی سوکا دے چینہ ہوئی سوکا دے پرنالے ہوئی دے بارانو بچے تے ساسی نو آگا پہ یو کور باندے وان آئے کور والا خلقو جرگو کرا چیر دا پرنالے دا دے کوٹی دا چت چینہ چی دا پرنالے دا دے بلخواہ کستاسو دے بارانو با منکر را دی او تکلیفی راتا نو خاون دا کور وی چستاسو جرگن دا دے دے منگا دیر احترام کو بسرو چشم دا جرگ منظور دا خو پرنالے منگ نا خوزو دا با التے کی وی جرگا منو چینا با التی منگا پرنالا نا خوزو منگا موی چار سبا کهو خو پرنالا نا خوزو ایسار پیدا که ایسار همدردی ایسار یو سره در نفتوان لی ویخشالا ٹھیک تی زبا پا بلسی زبان کیه دا دا خو ایسار شو او که توی چی بس دا خو ما پرون ما سخوا ننتا ولی اغسطه دا زما پا خیال بانے بیا سیا ستڑے والی دنو ایسار ٹھیک دے ایسار خشے دے ایسار اپ ایسار باندھے ہر سے ملائے گی سبحان اللہ. وما تکون فی شان نیت پی اوکار کے دا غٹو کارنونا. علماء تفصیل کی شان الامر العظیم من بین الامور لوئی کارتا ہوئی اور دے پیغمبر ٹول کارن لوئی لوئی کنا. وما تتلو منہ من قرآن او نو للی تدی شان دے حالت اخفل کنا قرآن او عمل نکوی تاسو اٹولو اس عمل اللہ کن علیم شہودا یوں منگ پاغیبان عالمان حاضر از تفیغون فیہ کلچ تاسو پکی ننوزے کلچ تاسو پکی باس کوئے. وما یازبار ربک اور نپنا کیگی نپٹیگی استا دربنا یو من مثقال ذرہ پا مقدار دیو ذری نکتا نبرا نوڑاو نلویا الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ درس دی اللہ پہ علم کی محفوظ دی. اے علم دا ماکان اور ما یکون دا چا دی دا اللہ بس دا آیتون دی یاد شن انشاءاللہ چکم حافظان انو اغیل خوڑی رمضان اس دیم عنوان دی دقی دی منگ آغا آیتون پیش کرو چھ علم پا ہر سی ظاہر باطن اول آخر دا دا اللہ دے او اغی ذات پوری خاص دے. بس اس منگ نفی کو دا مخلوق نا دا علم غیب چھ مخلوق سخا علم غیب نشتر ہے چا سخا نشتے طول سخا نشتے نو ترتیب ترتیب سرا انبیاء اے اول بد دے ترتیب سرا ملائک سخا علم غیب نشترے ای پخپل اعتراف کی چمنگ پا غیب نہ پیب انبیاء کرام عالم بالغیب نو ٹھیک شوا جنات عالم بالغیب ندی نیکان بندگان دا اللہ عالمان بالغیب ندی اے طول مخلوق عالم الغیب ندے لکہ پا دیر ترتیب سزد آستو یو آت راوارم نم انشاءاللہ بس دے. نفی دا علم غیب عن الملائکہ نفی دا علم غیب عن الانبیاء علیہ السلام نفی دا علم غیب عن الجنات نفی دا علم غیب عن اولیاء اللہ اے عن عباد اللہ الصالحین نفی دا علم غیب عن جمیع الخلق اگر پیزا خبر شوہا نفدی ترتیب سرا سورة البقرہ بالکل رنبے سپارہ آیت نمبر 32 دو درشم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اس گورا قالوا دوی پا جمعوی سبحانکا تنزیح لکا عن النقص بستا لپاک والدے دے بننا تی پاکے دمساوینا تپار سپوئے سبحانکا تنزیح لکا پاک والدے تالرا دے ہر نقصاننا. گورا لا علم لنا الا ما علمتنا نشتے منگلر علم سوا دا اغنا چتا خودل دے منگتا موافق دا استعداد زمنگا منکی چسمر استعداد دے موافق منگتا پتا دا اللہ چکم تا خودل دے خواغی نالا منگتا سا پتا انکا انت العلیم الحکیم بے شک تی پارس پوئے او تی حکیم حکمتنو مالکی دیدی سڑی پا پیداش کے چکم حکمتنو آدم اغم تا تخ پتا منگ تا پتا نوا زکا منگوی لوچے اتا جالو منگ اخبال خبرہ واپس آخلو دیکی چکم کمالو انت لالی منگ تا پتا نشتے تا چی دی تکم علومی خی مغا تا تا پتا لا علم لنا سبحان اللہ منگ تا پتا نشتے. از دا آیات یاد شو نفی دا علم غیب عن الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ مائدہ. اللہ اللہ سورۃ مائدہ چپکے دا ڈیرا فائدہ آیت نمبر 9 ہوا یوم یجمع اللہ الرسل یاد کہ اغرز اللہ بجمع کی طول پیغمبران بیاب فیقول اللہ بوئی ماذا اجبتم سنگ من لشیو اے تاسو پا دنیا کی لیو مان را تاسو سنگ من لشیو پا دنیا کی سجواب درکڑا تاسو تخلقو ابن کثیر فرمائی ماذا عملو بعدکا تا سنا پستا خلق وکن کار نکول نو قالو مائدہ وکنا 109 دے کنا ہاں ٹھیک ہے نو دا قالو نو دی چلا علم لنا فیقول ما زاجبتم قالو نو دی بوئی لا علم لنا نشتا دا علم منتا او دا سانا خبر ابن کثیر ترجمہ سانا لکھا بیاد ترجمہ دے تفاصیل کم کنا ما زا اجبتم سنگ من لشیو اے تاسو کبیر مانا ما زا اجبتم سجواب در کرو تاسو تستاسو قومنو نو جواب کی دے لا علم لنا نو سوال پیدا کی گی چی جواب کو معلومو نو نفی دے علم والی کئی جواب کو معلومو کہا چی منکر نو منلی اقبلو منلو نو بیا امام راضی وی لا علم لنا بی باطنی ما اجابا به اممنا ظاہر چ سونو خدای په باطن خو باطن منغنیو خبر تفسیر ابن کثیر ماذا وجبتم ماذا احدثوا بعدکم ما عملوا ماذا عملوا بعدکم تا سن پس تو اغي سکار نکول ولا علم لنا اس دې کې تعالی ضرورت نشته ولی انک انت علام الغیوب بے شکت علام الغیوب سبحان اللہ تب تمام غیب نبان دی پوئے غیب علم کو تاسخ دے کامل عالم پا غیوب باندی کامل عالم خو ربتی منگ تر پتہ نشتے منگ اسا جواب درکو سبحان اللہ سورۃ توبہ گورا ایک سو ایک نمبر آٹھ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ کلک دی پا نفاق باندی ایز گو لَا تَعْلَمُهُمْ تی نپی جنیغی لا تعلمهم نپی جنیت اغیل را چه منافق کم کم دے منافق تی نپی جنی نحنو نعلمهم منگئی خپی جنو منگئی پی جنو تا تا پتنشتا دے نفی دے لب چکا نا بیادی دی دسورت محمد پی منز کی چکم تزاد دے انشاءاللہ دل تکی بردتاسو بیان کم التی فلتارفنن فی لحن القولی عدلت لا تعلمهم ان شاء الله زوج دلت را ورسیدما نبی اچون کی دا حضور ترجمه نکوم کنا سر نشان دی درته اتون کوم نو لا تعلمهم نحن نعلمهم تا ته پته نشته مسئله حل شو کنا علم غیب خاصه د یو الله دا نه فرشتو ته غیب پتا وا نه پتا دا نه انبیاء علیهم السلام ته پتا وا او دی آیت کی خود سردار د انبیاء علیهم السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو دریم درشل نہ دوشل دریم نمبر کی نفی د علم غیب عن الجنات چ جنات په غیب باندې نه دی پوا سورۃ سبا آیت نمبر 14 سوار لسم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر هر کلا چ حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام زمکی باندی پری وتل نو تبینت الجن لازمی ترجمہ او متعدی دوار دی تبینت الجن معلوم کرا دا خبر پیرانو کہ دوی پا غیبو پووے دوی با وقت نو ترکر پا دی سخت تکلیف کے عذاب المحین پا دی سخت مشقت کے لکہ دلتا خو عذاب نو عذاب نو مشقت تے لکہ جو بیت المقدس جوڑا ہوکا نا نو دا تبینت الجن معلوم کرا دا خبر پیرانو زکا پا پیرانو کی بازی پیرانو دا عقیدہ چې زمونږ مشران تو غیب پتہ لگی لکھو سم دا خلق ہوئی دا فلان کسے پیران تابی دے نو پیران تو پتہ چی دا شیف پا کم زکر دے دیم متعدی تبینت الجن خخ کا رکرا پیرانو پا خلقو باندی دا خبرا چی اے خلقو کی پیران پا غیبو پوئے پا دے مشاقت کی با تر اسا پر زان گرفتار نو ساتلے دا پیرانو پا بارک دا قیدی مساتے چی دوی پا غیبو پوئی گی دا علم غیب نفی دا علم غیبو شد چانا دا جناتو نا نو بس دا مخلوق آباد دیکھا نا اے ملائک دی انبیاء علیہ السلام دی او دارنگی سوک دی جنات دی ٹھیک شوا اے اس سلورم مرتبہ کی نفی دا علم غیب ان جمیل خلق ان جمیل خلق دا طول خلق عام و خاص کسی کی باشد چی سوک بھی سورت نمل گورا آیت نمبر 65 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او اے دیتا چ پوان دی ہر غسو چ پ بر دی ارغ سوچ پا دیزمک دی الغیبا پا پٹو باندی پا غیب باندی الا اللہ سواد یو اللانا وما یشعرون ایانا یباسون او ندی پو آم ما فی الارض والا تیشوا او دا تمام مخلوق ندی خبر ایانا یباسون چکل بدوی پاسو لکی گی دا قبرنونا چچا تخبل دا حال پتنی اغیط بد جہان سپتی نفی دل میں غیب انجم الخلص من فی السماوات و من فی الارض ٹھیک شو کہنا من فی السماوات والارض اوپر نیچے برا و کتا ٹھیک شو دا اچھا تا پتہ نشتے دے مزمل اور مزمل و گربیاب مدسر جو ہے سبحان اللہ یا اول جن اگر جن سورت جن شپگشتمات یا مدثر ہے شپگشتم 26 نمبر آئے سورت جن سپارہ نمبر 29 یو کم دیر شما قل ان ادری اقریب ما توعدونا ام یجعل له ربی امدا او ادویتا زنیم خبر آیا نزدی دا غرز چتا سو دغی وعدہ کرے شوی دا یا اغیل را مقرر کرے دا رب زمان نیتا گرزولی دا بات پتے اس رازی عذاب یا پنیتے مقرر دے ولی عالم الغیب بس اغا پو دے پا غیب باندے فلا یظہرو علی غیبه احدا اغا نخبروی پخپل غیب باندی ہچا لرا الا مستثنا منقطع دا مبتدا دا فانه دای خبر دے کلام مستقل دے او پدی بان طول تفاسیر ذکر کر دے پا وقت با مناسب خبر کی گی ذکر چھ آل بیداوی کنا نخبری اللہ پا غیبانی چا لرا سوا دا غر رسولانونا ارتضا چ اللہ غور کی نغیلا غیب حوالہ کی سب کہ ورثہ تفسیر نعیمی کے لیے کلی دل پارما تاستویچ اللہ استثناء منقطع دا بماند لیکن دے مبتدا فإنہو دائے خبر دے او مظہری مدارک روح المانی قرطبی ابی السعود سراج المنیر دے طول و حضرات دا توجی کردہ او انشاءاللہ زبر سکال دا مصبخین نرس لیونو بیادتا حالی در کون انشاءاللہ مدسر ہو گئے یو دیر شم سیو یک اکتیس کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء گورا وما یعلم جنود ربک الا ہو سمر وضاحت کی غذا قرآن پاک وما یعلم جنود ربک ند پواب نپی جنی ند خبر پا اصل تعداد و پا اصل شمارے دا لخکر دا ربستا اللہو سوا دا غینا غینا بغیر چاہتا پتا نشتے چی دا خدا سمر افواج دی سمر ملائک دی سمر فوج دی دا ہی چاہتا پتا نشتے وما یعلم جنود ربک اللہو آ پی زمان نفی دلم غیب عن عباد اللہ الصالحین سورة یونس یو کم دیرشم نمبر آتے انتیس فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم زما شیخ پہ جواہر کی لکھی آیات متعلق ب پیرانی سو اور آیت متعلق با عباد اللہ الصالحین نیک پیروں کے حق میں آیات قرآنی بھاگے کے داد خان نیک پیروں کے حق میں زکات دین نیکان بندگان مراد تھی کہنا نیکان خلق صالحین خلق بقول امام رازی اور دارنگی دنور علماء چمبیا علیہ السلام ملائک عظام عام عباد اللہ الصالحین نیک پیروں کے حق میں آیات قرآنی فکفا بل جگر مخ ذکر اللہ دے پس کافی دے اللہ گواہ استاسو زمن پمینس کے ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا وہ منگا استاسو دا عبادت کولنا بالکل بے خبرہ منگتا سر نہ معلوم نو منگتا ڈو پتہ نہیں چلو نہ فیوش ہوگا نا یار جنگ سلا کا ہے آئی مخوی کا نا فضیلنا بینم فقال شرکاو ما کنتم ایانا تعبدون آئی بے جی منگ ستاسو عبادت کرو نظر نہ ہو نیاز نہ ہو منختی وی دا دریوار یو شید مرتو چدا دی منختا نظر نیاز دا ٹول یو شید ستاسو پنن بانی منگ منختو نا نظر نا لے گلو چڑاوی وی او بکریو گڈان بیزیوی او دا لانجیوی اغیب یارا زر منگا دنیو خبر نی جی خو میرا بانیو کہیں دی وقتی خو انکار مکاو زم بس جور شی الکا نیو خبر نو آخر با قسم اخری چی خدای گواہ دا چی منتا پتہ نشتا فکفا باللہ اللہ بس گواہ دا چی منتا پتہ نشتا نیو خبر نو منتا سا پتہ فکفا باللہ شیدہ بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین خام خیوستا صدب عبادتا بے خبرا منگتا پتا نشتا دے چی چا بللو چانا چا نظر راوڑے ہو چانا چا گمبت جوڑ کرے ہو چانا چا چندہ ور کرے ہو چانا منگتا اس پتا نشتے سوک من جورو سوکنا منگتا سا پتا دا منگتا لارو نو لارو منگاڑو خبر نہیں دینا نا جی خبر دی قرآن ویچ نہیں دی خبر نہ مستا پس لار جی قرآن پس لار جاتا ہے بچی آوان اللہ واللہ مسئلہ دا گوزہ اختصار کم ورنما ما کے دا دیر اگدو بیانو چا تب لس دول اس رجی بے اس لک مختصر کم ورنما دا شیخ ترس داو بیان شو اس احادیث احادیث و بیانو پا حادیث کے دیر مسئلی دی مثلا مشکات کتاب الجنائز کے غدو دری واقعی دی او دغا مشکات پا باب دا فضل الانفاق فی سبیل اللہ پا ایک احادیث دی دا اگدو اگدو دی چاگا خادم مسجد مرو پیغمبر سلام تا پتن اور بخاری وات تے کہنا او زینب چید عبداللہ بن مسعود بی بیوا مسئلے تا پوس لرالو پا دروازی ولانو او صحابی تا چلاش نبی علیہ السلام نا تا پوس کا خوالا تخبر ہم من نحنو زنگ برتنو چاگا سوکتی چی نبی علیہ السلام تا پوس کا سوک تا پوس کی وی زینب دا علاش فضحب او فسأل ایو زیانب تپوستیو کچھ کم یو زینب دا زینب خوٹی رہی جی اکی پیغمبر غیب دان وے عالم الغیب وے پا دروازی ولاد زنانی حال بورتا معلوم نو او پا دی ملک دیر زیاد افسوس کمزا چی دا موجزات دا پیغمبر چی کم دی نو آغا دا خلق پا تقرون و بیانی او نم ورتا نوی چی دا موجزہ دا او ای خلق ہوئی چی پیغمبر تا پتا نوی لغزو موتا شہیدان سنگ خودلو